do tego jeszcze w trójce amerykańskie trio. Blond Redhead dziś w naszej piosence dnia o trzeciej w tytule. A wielokrotnie dziś do usłyszenia, między innymi po 8.30 polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku czwarta, prawie 9. Looking at the sun rising through the sky, did it come by you and more? Thought the tricks were pulled in a book I read. Już 12 minut po godzinie 4. Telefonicznie 2 2 7 3, SMS-owo 71335 i mailowo budzik@polskieradio.pl. Kontakt z nami na trzy sposoby. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto się załapie na wtorkowe trzy szybkie? Ciach, ciach. Again. Just asking, do you wanna be brave? Ale szybciusieńka rozgrywka, naprawdę nie zdążyłem powiedzieć ciach, ciach i już pierwszy sygnał od Państwa. Ale to bardzo dobrze, to bardzo się cieszymy. Na dzień dobry, dziś mailowo pan Marek zdrowotnie o tym, że poprawiło się, więc z biernego słuchacza zmieniam się znowu w aktywnego. Bardzo dobrze, panie Marku, bardzo się cieszymy. A wracając do informacji od naszego słuchacza, w Wejherowie wieje, wieje bardzo mocno momentami, także z deszczem, ale ciepło, bo plus 6. No generalnie bardziej jesiennie, brzydko niż pięknie zimowo. To od pana Marka dziś pierwszy sygnał mailowy z Wejherowa. SMS-owo dziś pan Andrzej nie dał szansy innym. Pan Andrzej z książką w łóżku o tym, że zima powoli odchodzi z roztocza. Od wczoraj halny wziął się w posiadanie roztoczańskiej pogody i szarpie gałęziami drzew, przynosząc ciepło od południa. Jak to spać, panie redaktorze? Ale się nie nudzę. Z książką w łóżku pan Andrzej dziś jako pierwszy SMS-owo. Serdecznie witamy w budzikowym gronie i bardzo się cieszymy. Taką wersję zdarzeń też można wybrać. A co, się budzić, szykować do roboty? Człowiek spać nie może, to też z książką w łóżku i przy radioodbiorniku. Bardzo się cieszymy. Pan Andrzej dziś jako pierwszy SMS-owo. I jeszcze telefonicznie pan Michał już w robocie, jeszcze w robocie kręci pętelki po Krakowie i okolicach. Do tego w stolicy Małopolski pada, na polu plus 4, a więc też ocieplenie i do tego tak właśnie bardziej jesiennie niż zimowo również na południu kraju. Pan Michał z Krakowa dziś jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. To nasze dzisiejsze budzikowe grono przodowników. Sygnał oczywiście w dalszej części naszego budzikowego spotkania, zarówno te mailowe, telefoniczne, jak i SMS-owe. A na budziku tymczasem 18:30 po czwartej. jak mawiał klasyk, w nawoź. 22 minuty po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Przed nami wtorek, 21 dzień lutego. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie o 17, a dzień potrwa 10 godzin i 20 minut. No tak to lubię, za 20, punktualnie 17, 10 godzin, 20 minut. A nie jakieś tam ułamki wychodzą. Dziś imieniny Eleonory, Feliksa, Ireny, Kiejstuta i Roberta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Minut po godzinie 4 przypominamy sobie kilka wybranych wydarzeń z historii z 21 lutego. I tak w 1455 roku urodził się Johannes Reuchlin, niemiecki filozof, humanista i poeta. Przypomnijmy, że w 1506 roku wydał gramatykę języka hebrajskiego, która to umożliwiła głębsze badanie Biblii hebrajskiej. Zmarł w 1522 roku. W 1863 zmarł Henryk Marconi, włoski architekt i urbanista. Był wykładowcą rysunku na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, profesorem warszawskiej ASP. Zbudował blisko 140 obiektów w kraju, z czego znaczną część w stolicy. Między innymi gmach Warszawskiego Hotelu Europejskiego oraz Dworca Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. 101 lat temu rozpoczęła się bitwa pod Verdun we Francji. Najdłuższa i najbardziej krwawa bitwa I wojny światowej. Poległo w niej ponad 1 000 000 żołnierzy. Ostatecznie zakończyła się odparciem ataków niemieckich przez wojska francuskie. I jeszcze jedna data. W 1958 roku zmarł w Waszyngtonie Henryk Arctowski, podróżnik, geofizyk, geograf, pionier polskich badań arktycznych, profesor Uniwersytetu we Lwowie i dyrektor tamtejszego Instytutu Geofizyki i Meteorologii. Jest autorem ponad 130 prac naukowych, a w uznaniu zasług dla nauki w 1969 roku Amerykańska Akademia Nauk ustanowiła medal Arctowskiego za badania fizyki Słońca i wzajemnych wpływów Słońca i Ziemi. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, już za niecałą godzinę. A za niecałe 4 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. gold, baby, here in paper that make me live in paper well. In 20 hours of my life, I twist and square to fit a mold. What I've done was not enough, this is what I'm always told. Whoa, I can see a trap behind your smile. Whoa, there's nowhere to hide from paper life. Fire, fire everywhere, people running on the streets, but you prefer to stand and stare down again. That no new mission, but you think it's time to move. You write on a paper leash and tied by a paper chain. You never have what you've wished. Whoa, don't tell me again, you're giving up. Whoa, don't tell me again, you've had enough. Red tape, please wait, inspect, no way. Aktualnie 4:30, pora na prognozę pogody. Już niektórzy szykowali się, że to wiosna, że ocieplenie. Pan synoptyk zresztą tak zapowiadał, że ma przyjść ocieplenie prawie 10 stopni. Także dziś w połowie tygodnia również, a tu proszę, z centrum na południowy wschód kraju przemieszczać się będzie strefa frontu atmosferycznego, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarno-morskie. No marzcie. To chyba pierwsze zdanie do poprawki. Odeślemy pana synoptyka do sekcji gimnastycznej. Dziś pochmurno i deszczowo, i to w całym kraju. Jeśli nie będzie padać, to będzie lało. No i w wielu miejscach no i możliwe lokalne przejaśnienie, ale jednak pochmurno i deszczowo. Do tego w rejonach podgórskich popada deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. Wiatr zachodni i umiarkowany, na Pomorzu dość silny, w wielu miejscach porywisty, do 65, a na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Co ważne, wiatr zwiększający uczucie chłodu, także z samego rana szykując się do pracy bierzemy to pod uwagę. Wiatr po południu słabnący. No a na termometrach w dzień od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Jak nie wariatki, mulatki, to feministki przez cały dzień. Gwiźdki, mężatki, sąsiadki, tyle tu kobiet kręci się. Laski, co mają zadatki, w sklepie blondynka uśmiecha się, matki, dziewczyny z makatki, każda z nich miłość przeżyć chce, więc branże się i głupatnę, wysławiam się. Śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Modelki, kelnerki, znów artystki lansują się. Miękki fryzjerki, tancerki, każda z nich miłość przeżyć chce. Więc prażę się i kubatnę, wysławiam się, śpiewam, że ten podkreślam płeć, bo w tym jest rzecz, że rzucam sieć, byle je mieć. Właśnie jak w prognozie pogody, także w piosence padał pan od muzyki, zasłuchał się w prognozę pogody i proszę, i masz. I pierwsza piosenka za nami w dzisiejszym budzikowym alfabecie. Cóż to, ach cóż, no właśnie, cóż to łączy trzy zgoła różne nagrania różnych wykonawców. Epoki zbliżone, ale odpowiedzi, no ciekaw jestem, być może też tak jak wczoraj zbliżone, ale podpowiem, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. A w tej sprawie 71335 SMS-owo zachęcam. W budzikowym alfabecie szukamy wspólnego mianownika, łącznika. Czegoś, co łączy trzy różne nagrania. 71335. No, ciekaw jestem Państwa dzisiejszych odpowiedzi. Przypomnę, że wszystkie, tak, wszystkie jak jeden mąż. Ale też niekoniecznie musi być ta jedna, jedyna, która tu zrodziła się w budzikowej łepetynie. 71335. Przyjemnego słuchania Państwu życzę i prawidłowych odpowiedzi. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Startujemy. Za starym garażem mali Indianie, pistolety na wodę, kowboje czają się w bramie. Dziewczyny ukradkiem patrzą na tę wojnę, żarleje się z nieba, tak trudno o tym zapomnieć. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Papieros, pocałunek z pierwszą dziewczyną, gitara, zarwane noce, patykiem pisane wino, szare podwórko. Wielu historii świadek pamięta niejedno, krew i zdradę. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, promenada zapomnień. Dziewczyny z podwórka, chłopaki z mojej ulicy, parada wspomnień, defilada zapomnień. Nocne wypady, nieznane ulice, otyczki, balangi, krok w

No, jestem pełen podziwu, bo ktoś zliczył wszystkie literki w dzisiejszych nazwach wykonawców. No, troszkę nie wyszło, musiałby być Perykos, ale rzeczywiście siódemka, bo tak padło, zastanawiam się, cóż ta siódemka może oznaczać. Perykos, Pudelsi i Perfekt. No to na siedem literek jak nic. Cud i kurz. To także samo życie, to od pana Zbyszka, najprawdziwsza z prawidłowych, to właśnie na literkę P dziś. No, nie może i nie chce wyjść inaczej. Dzisiejszy budzikowy alfabet sponsoruje literka P. Prawidłowa odpowiedź, pierwsza, prawdziwa, od pana Maćka z Warszawy. Serdecznie gratulujemy. No tak wyszło. Niech będzie. Perykos, Pudelsi i Perfekt. Budzikowy alfabet na P dziś dla pana Maćka z Warszawy. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy jutro, jak zwykle zapowiadam. No, jakby nie było, będzie łatwiej. 4:44. Za chwilkę sygnały, te krajowe od państwa. A wcześniej kawa. A może herbata. Dobra, niech będzie herbata. Gdyby wciąż ten stan ogarniał mnie, byłoby cudownie, a tak tylko pięknie jest. Tak tylko pięknie jest. Widzę, jak ucieka, wszystko dzieje się na moich oczach, znam to. Ten mechanizm się powtarza, znam to. Na tych samych zasadach, znam to. Ten mechanizm się powtarza, znam to. Na tych samych zasadach. Ależ państwo pamiętają, w budzikowej rodzinie m.in. pan Jacek, to dzisiejszy alfabet 3 razy P. od pana z Torunia. No tak, pamiętamy, pan Artur z Torunia. Rzeczywiście bardzo dziękuję, że pan, panie Jacku, o tym przypomina. Tak było kiedyś. No, pan Artur jakoś z Torunia się nie odzywa, ale może właśnie trwa w tym zestawie porannym P, 3 razy P. Pompki, przysiady i podciąganie u nas w budzikowym alfabecie 3 razy P. Ależ państwo pamiętają, ależ ta budzikowa rodzina scalona, taki wspólny mianownik. Bardzo się cieszę z niegoż właśnie. Państwo przypominają między innymi o tym, że dziś imieniny Roberta, tak, o tym już mówiliśmy, tak, pan Robert w drodze do pracy pewnie trzeba zadbać o siebie, trzeba wcześniej w tym deszczu, kiedy to wycieraczki szaleją, trzeba ładnie wyglądać w robocie. No to pozdrawiamy, jeśli to dziś imieniny, to wszystkiego dobrego. Do tego także kolejarska brać łączy się w tym naszym życiu porannym. Kolejarz z Małaszewicz radośnie z rana odbija obecność w budziku. Na wschodzie leje, ale lód na jeziorze jeszcze trzyma. Dobrze jest, połowimy. Wszystkim dobrego dnia obudzonym, a tym, którzy podczas nocnej zmiany, to by szybciusieńko z budzikiem minęło. To od kolejarza z Małaszewicz. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Darek. No tak, to ciąg dalszy kolejarskiej braci. Stacja Sztum otwarta równo o 4:20, a za oknem 5 kresek, ale dżdży i do tego wieje aż na budzik. Ludzie słychać, tak to pisze nasz słuchacz. A miała być popołudniówka, a tu proszę nagle ranek, ale nie ma tego złego. Pozdrowienia dla stacji Ryjewo. To pan Darek ze Sztumu. Stacja Sztum już otwarta. Co pięknie, dziękujemy. W Zembrowie +5 lekko pada, to pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Od pana Maćka także informacja pogodowa i komunikat, no ten śnieżny. Pamiętają państwo psa Bronka, labrador, także pomagał panu Maćkowi w mierzeniu tej śniegowej pokrywy. A dziś pies śpi i chrapie. Wiatr wieje, deszcz pada. No to chyba wszystko poukładane. A do tego jeszcze pod babią 3,5 to z zawoi od pana Maćka. Pięknie dziękujemy. Pani Sonia informuje, że opolszczyzna melduje się na nasłuchu +6,5, więc ta cała wiosna chyba już w drodze. Tak spekuluje pani Sonia. Na dzień dobry pan Piotr o tym, że w Poznaniu smog zmalał. Można iść biegać z czystym sumieniem i płucami. Pozdrowienia dla biegowych szaleńców od pana Piotra. Przypominamy, cykl Biegam, bo lubię, także biegamy po lasach. To w czwartkowej popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Na dzień dobry pan Paweł, także z nami znad szklanki kawy, o tym, że za oknem na termometrze +4 i mocno wieje, ale za to pada lekko. Pada deszcz. Dobrego wszystkim na nasłuchu. Dzień dobry z Krakowa. To od pani Kasi, nasza wiejska korespondentka. Pani Kasia na wsi mazurskiej. Ciepłota na plusie. Tak to formułuje nasza wierna słuchaczka. Pan Piotr z Radomia pozdrawia jak zwykle z Warszawy, gdzie dziś same plusy, +6, +3, +buty, czyli poranne bieganie. Czego wszystkim życzę i zachęcam. Ach, ta poranna mobilizacja. No może kiedyś się skuszę o tej godzinie, może podczas urlopu, może będzie okazja, żeby tak po godzinie 4 czy przed 5, naprawdę. Motywacja jest silna, naprawdę. No może jakieś, jak mawiają piłkarze, pressingu wielkiego nie ma, ale motywacja ku zdrowiu pewnie jest. Pan Michał Warszawski, motorniczy, po urlopie zaczyna odliczanie do wakacji. Ile to było? Wczoraj liczyliśmy 130, to już chyba 129, jeśli dobrze liczymy, tak, do wakacji. Mokre powiewy wiosny na południu miasta, 6 z plusem. Dziś zaczynamy do 1, to od pana Michała. Bardzo serdecznie dziękujemy, również przyjemnej pracy życzymy. No i tak jedną nogą w kraju, drugą za granicą, to też zapowiedź tego, co za chwilę. Zagraniczna korespondencja, pan Tomek z trasy Poznań, Piła, Poznań. Dawno się nie odzywał, dawno też budzika nie słuchał, ale dziś od 4 do końca właśnie rusza z Wałbrzycha do Gliwic na załadunek, a potem do Frankfurtu. To od pana Tomka szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. No i to zapowiedź. Jedną nóżką zagranica, za chwilkę sygnały od państwa, którzy troszeczkę dalej od naszego kraju raju, ale bardzo się cieszymy, że wciąż niezmiennie z Trójką przy radioodbiorniku. Za 5:08. O nie tak, panowie, nie tak! Mam wiele na ręce. Nie mam pieniędzy. Nie mam mody. Rzuć się do roboty. Zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato mówią mi, synu masz 53. Najwyższy czas, byś skończył szkołę, inaczej będziesz starym matołem. Nie pali w gatach, nic nie obchodzi. Niech życie w szkole marnują młodzi. Mam wiele w ręce. Nie mam pieniędzy. zamiast pracować, ja wolę leniuchować. Mama i tato są zmartwieni, że syn się jeszcze nie ożenił, że nie ma domu i samochodu, że się marnuje chłopak za młodu. Ja na ich teksty przymykam oczy, wolę z kumplami na miasto skoczyć. Dają pieniądze, by zaspokoić synarka żądzę. Ja cicho siedzę, na nich nie krzyczę, przecież was kocham, moi rodzice. Mam wiele ręce, nie mam pieniędzy, nie mam ochoty, wsiąd się do roboty. A usprawiedliwienie nieobecności prosi także pan Arek z Moskwy, bo co prawda dziś się nie śpi, ale jutro wybiera się do Polski taka delegacja. Usłyszymy się za tydzień, a jeśli chodzi o pogodę, w Moskwie wieje. W nocy spadło około 2 cm białego i pada deszcz, i to mocno. Jak tu iść do pracy? A no właśnie, więc może lepszym wyjściem będzie delegacja. Witam pani Amanda. Harlow nadal utrzymuje swoją ciepłą pozycję. Teraz mamy 11 stopni, choć w ciągu dnia temperatura podniesie się o kolejne 2-3 stopnie. To wciąż jak na luty super pogoda. Słońca i bez deszczu. Tego życzy pani Amanda z Wysp. Pięknie dziękujemy. Na dzień dobry, no nie tylko z Wysp, ale z przepięknych okoliczności przyrody, o tym, że zima powoli odchodzi, a pomysł powstał na nartach, dotyczący oczywiście ciepłych krajów. To nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, z dokumentacją fotograficzną, także do obejrzenia na twarzaku. Pan Sebastian pozdrawia serdecznie, informuje, że Finna na słuchu, na Middelfart 3 powyżej, temperatura odczuwalna, jednak minus 1 przez bardzo nieprzyjemny wiatr, któremu towarzyszy deszcz. Byle do piątku. To od pana Sebastiana z Danii. No i jeszcze z Dauchy, z zimowej Dochy, z deszczowego. To już tygodnie deszczu w piaskownicy. Zdaje się, jeśli dobrze liczymy. To od pana Piotra także te gorące pozdrowienia. A jednak piaskownica może być zmoknięta. Bardzo serdecznie dziękujemy i zdrowia życzymy wszystkim, którzy to daleko rozsiani gdzieś po świecie, ale wciąż z nami. Za 3,5 minuty będzie godzina 5. Gramy dalej.